سل د زید ابن اسلم رحمه الله ان روایت ده قال ان رجلا وی بیشک یو سړی تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فقال فرمایلی ما یحللی سهلال دی ما تا من امراتی زما د بیبینا وهی احائز او حال دا د چغه حائز وی نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وی تشد علیها ازارها خبر دی وی معنی امر دا او دی تړی دا زنان په ځان باندې خپل لنګ نو د نامی او د ګورو پوری فائدہ مالا او نور فائدہ والا ثم شانوک بی آلاها بیا فائدہ والت آغا د پاس د عورتنا یعنی د نامی او د خونکتا او دا شانک یا پا نسب سرده اے خود شانک اسو کوئی رفع مرفود بنابر ابتدا نو دا شانو کا مبتدا شو خبر محذوف دے ثم شانو کا مباح او جائز بعلاها ګور دی حدیث کیم دلیل لے چې معنا د فایدی غستو د بما تحت الازار دا حدیث مرسل لے تحلیل مو دا سی وی دی جګورا اسنعو کل شین الا النکاح دا اصح ما فی الباب ده خدا خبر په احتیاط تا چې د نامینا کتا او د زنګونونو نه برب په بیبی فائدہ نالی وای سړی چې ګډی بیزید چراغان غیر چا پیر سرای نو ان قریب د چې دی په دې کې واقع شي رواه مالک و الدارمی و مرسلن وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ نے روایت قالت دا فرمائی کنتو میدہ حستو کلچ بزب ماہان بیماری برالا نزلتو عن المثال نراکوز بشم د بسترین علی الحسیر پوزیتا فلم نقرب نمونگ بندن از دیکی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولم ولم ندنو فتح دنون اول دا او زمد ثانی دا ولم ندنو منهو او نبا نزدیکی دو مونگ دی پیغمبر علیہ السلام تا حتی نتخور چی پاک بشو ایل تیوی چی پیغمبر علیہ السلام با مباشرت کولو اپا جولی کی بے سر کی خو عدل توی چی مونگ با نزدیکی دو نا نو دا حدیث د ما سبقا احادیث و مخالف ده نو بعد علماء دیری چی که دیشی دا منسوخ وی یا حمل شی پا قربان او دو دا قربان او دونو فلم نقرب ولم ندنو دین صحبت مراد ده لکوی ولا تقربو هن التم دا قود دا نزدیکتنا صحبت مراد ولا تقربو هن حتی اتحرنا او ابن حجر رحم الله یو تاویل کړي ویدا شان د بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ا دایبا جداوال اختیارولو او د الله حبیب بدی روغختي مباشرت تا بسری تا ندا دای د خپل د الله د حبیب د تکلیف د وجنه نږدې کیږي او چې پیغمبر وروغختي خپل معاشرت تا نبیا دغه خبره د دوی لاړه دینا دای بننیږي دی کیږي خو پیغمبر وزان تر وروغختي امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي او سکوت یې کړي دوی او امام منذری خلاما ناصر الدین البانی وای چه حدیث منکر دا حدیث منکر ده وګوره که حدیث منکر شی د امام البانی رحم الله د قول مطابق نو بیا او تدویق له ضرورت نشته د حدیث صحیح او د ضعیف په منځ کې تعارض نی نو تدویق به کم زینه وکي تعارض ال راضی چې مرتبه د دواړو احادیثو یو شانتی وي چې مرتبه د دواړو احادیثو یو شانتی وي نو الا تعارض راضی او د حیز او د اجتهاد دا مسائل پیچیدم دي د فقهاو په دې په کومه موده او ډیره موده کې اختلاف دي د دې په کومه او ډیره موده کې څه دي اختلاف دي د علماو د دې په کومه او ډیره موده کې د علماء کرامو اختلاف ده خو دې په لګوري تاسو لکه هدايه او دې کې ویلي چې احنافو کې مختلف دغه دي کم نه کم وای بسی درې رځي وای ازيات 10 رځي تر دې چې امام یوسف روي کم نه کم دادې دواره زي او د درې مرزي شیسا بازی فقها دی طرف تلار دی چه کمی او رز دا اڈیر گورا امام مالک سے بوئی پینزل لسو واللسو رزو پوری حیز رات لیشی سو پوری خودی پلو گورا اہل علمو لیکلی دی دارا بولما دا خبرا دیرا سانا کڑی دای وای د حیز په کما او ډیره موده کې صحیح روایت نه دراغله چې باغی د اعتماد وشي علامه حافظ ابن تیمیه په فتاوی کبرا کې وایي د خلکو تعالی ډیر وسیع نظر ور کړو نو دای وای د کم او ډیر هیز د پاره صحیح دلیل نه دراغلی دا د فقهاو اجتهاد دی او نه د دو هیزونو په منس کې د طهر د عقل سره اندازه شته نو کله دا مسئله شي نو بیا د هیز مسلې سانیږي او کنه مسله دغه شی چې بعد علماء په 2200 صفحه کتاب لیکره چا په 300 لیکره چا په 200 جلد کتاب لیکره په دیو ادا چې دغه روایت تاسو سندن د محدثینو په میزانو تلې نو بیا پته لګی داغه باقی مسائل د هیستا سو کتابونو کې زده کړی او هغه داسې پیچیده دي چې مولیان وایي بینه پوښیږي نو خزه چې ناقصات الاقل لا به پیسې پوښیږي ته پته لا وامه چې علما په دې پويږي نو زنانا چې پیغمبر وې ناقصات العقل لي اګه د دې د شنو مسله سانره وای په زنانا دی عادت له ګوري دی وای کيو زنانا مثال په تور باندې هميشه وی نه پیراله خو عادت هم تیر دی د دې وی اسانه خبره ده د خپل ترونو لونو ته دی وګوري خپل امزولو ته دی وګوري د خپل خاندان زنانو نه دی ته پوښو کی چې څومره دای هیڅ وینو که اجتهاد راغی په دغه دی حساب کی ځکه همیشه لپاره دیو خاندان عادتونه دا تقریبا یو شان دی وی باب